בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני. הלכות ראשית הגז, הלכה ג'. וראשית גז צונך תיתן לו, כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך, לעמוד לשרת בשם השם, הוא ובניו כל הימים. א', על פי המאמר כי מרחמה מנהגם בסימן זין, עיין שם כל המאמר, וכבר הובא זה המאמר כמה פעמים. והכלל ענייננו, שהצדיק הדור צריך להשאיר השערה אחריו להעיר בבנים ותלמידים. כי העיקר הרחמנות הוא להמשיך הדעת בעולם לדעת כי השם שליט בארץ, ולהוציא את ישראל מאבונות שהם רוחשתו תפך הדעת. וכל אדם צריך לעסוק בזה וכו'. ועל ידי זה שעוסקים להעיר הדעת בבנים ותלמידים, על ידי זה זוכים להורות את המקיפים וכו' עיין שם. גם, זה החכם הנ"ל שזוכה להמשיך המקיפים, צריך להידע איזה מקיפים שהוא צריך להמשיכם, ואיזה מקיפים שאין צריך להמשיכם. שזהו בחינת סייג לחוכמה שתיקה. שצריך לעשות סייג לדבריו ולשתוק לפעמים, כדי שלא יכנוס במקיפים שהם למעלה מהזמן, שאין הזמן מספיק לבאר הקושיות והתירוצים שיש שם, כי הם למעלה מהזמן וכו'. וזה בחינת חנוכה וכו', בחינת להצעיל פנים משמן ולחם וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. ב' וזה בחינת ראשית הגז שצריכים ליתן לכהן. כי גיזת הצון דיינו הצמר הוא לבושין. כי עושין מהצמר לבושין. וכל הלבושין הם נמשכים מבחינת מקיפים בסוד החשמל. ועל כן כשגוזזין הצון, שזה בחינת לבושין, שהם בחינת המקיפים שזוכין להשיג, שמהם נעשין לבושין להנשמה בבחינת כבשים ללבושיך, כמו שדרשו אבותינו זה על דברים שהם כבשונו של עולם וכו'. כי כל הדברים שמשיגין, דיינו שזוכין להבין ולהשיג חידושי אורייתא, מה שלא היו מבינים מתחילה, מזה נעשין לבושין בחינת חלוקא דרבנן. וזה בחינת גיזת הצון שעושים מהם לבושין כנל, בחינת וכרחל לפני גוזזיה. ודרשו רבותינו זל על התורה שבעל פה שגוזזין ממנה הלכות. היינו חידושי תורה בחינת השגת המקיפין הנל, שהם בחינת לבושין הנעשין מגיזת צמר כנל. כי צמר הוא בחינת תיקון הדיקנה, בחינת הנותן שלג כצמר, בחינת מן המצר, אותיות צמר וכו' כמובא כבר. וכל המקיפין הנ"ל נמשכים מבחינת זקן שבקדושה, שהוא זקנה, אריכות ימים ושנים, שהוא שורש כל המקיפין כולם, שכולם נמשכים משם, שהוא בחינת אוילומה בו, שהוא עולם שכולו ארוך וכו', כמבואר שם במאמר הנ"ל. אבל אי אפשר להמשיך אלו הלבושין והמקיפין הנ"ל, שהם בחינת גיזת הצון כנ"ל, כי אם על ידי הצדיק והרב שבדור, שהוא מאיר הדעת בבנים ותלמידים, שהוא זוכה למקיפים העליונים הנ"ל, בחינת אריכות ימים ושנים כנ"ל. ורק הוא יכול להמשיך המקיפים הנ"ל, וגם הוא יודע איזה מקיפים להמשיך ואיזה מקיפים שלא להמשיך. כי יש דברים שאסור לגלותם וצריכים לשתוק וכו', בחינת סייג לחוכמה שתיקה וכו', כנ"ל. וזה מה שצוותה תורה ליתן ראשית הגז לכהן. כי הכהן הוא כלול מבן ותלמיד, כמו שכתוב להורות את בני ישראל וכו', כמבואר שם במאמר הנ"ל. כי הכהן הוא בחינת הצדיק והרב שבדור שמאיר בבן ותלמיד, כמו שכתוב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו וכו'. ודרשו רבותינו זל אם הרב דומה למלאך השם צבקות וכו'. ועל כן מי שרוצה לגוז צונו ורוצה להמשיך לבושין דקדושה שהם בחינת מקיפים הנ"ל, צריך ליתן ראשית הגז לכהן. כי אי אפשר להמשיך הלבושין בחינת מקיפים הנ"ל שהם בחינת גיזת הצון, כי אם על ידי הכהן שהוא בחינת הצדיק שבדור, שכלול מבן ותלמיד. כי רק הוא יכול להמשיך המקיפין בחינת לבושין הנעל כנעל. ג. וגם, עיקר התיקון של המשכת המקיפין הנעל הוא על ידי השתיקה שהוא בחינת סייג לחוכמה שתיקה. כי אין מי שיוכל להמשיך המקיפין הנעל כראוי ולהכניס דעת בישראל לדעת כי השם הוא האלוקים, כי אם מישהו בבחינת שתיקה שהוא בחינת משה רבנו עליו השלום. כי עיקר התיקון על ידי השתיקה, על ידי שיודע לכוון וליתן סייג לדבריו, לשתוק כשמגיע למקום שצריך לשתוק. כי אם לא ישתוק ויגלה יותר, יתקלקל הדעת לגמרי. כי יחזור הקושייה למקומה ביתר עוז, כמבואר שם היטב במאמר הנעל עיין שם. כי עיקר המשכת המקיפין, דיינו להעיר הדעת בישראל, העיקר הוא להוציא ישראל מהאבונות. כי זה עיקר הרחמנות וזה עיקר הדעת כמו שמבואר שם. כי כל זמן שאינו נקי מהאבונות, בוודאי אין דעתו שלמה כפי מה שלא ניקה עצמו מהאבונות ומתאהבות עדיין. וכמו שכתוב ראשית חוכמה יראת השם. וכתיב, והנה בדבר השם מעשו וחוכמת מלהם. נמצא שעיקר הדעת הוא להציל ישראל מעבירות שהם רוח שטות. וזה ידוע שכל האבונות נמשכים מבחינת ריבוי אור שגרם שבירת כלים, מיטת המלכים, שמשם נמשך היצר הרע וכל הסיטרין אוכרנין וכל האבונות חס ושלום כידוע. ועל כן, עיקר התיקון על ידי צמצום האור, לתקן כלים הרבה לקבל האור בהדרגה ובמידה כראוי. נמצא שעיקר התיקון הדעת הנעל שמציל מהאבונות, שהוא בחינת המשכת המקיפים הנעל, עיקר התיקון על ידי השתיקה, שהוא הצמצום שמצמצמינו מהכבין שלא לגלות יותר. כי אם יגלה יותר, יהיה חס ושלום בחינת ריבוי אור וכו', שזהו בעצמו בחינה הנעל. מה שמבואר שם שאם יגלה גם התירוץ, תחזור הקושייה למקומה, עד שיוכל להיכנס בקושיות ותירוצים שהם למעלה מהזמן, שאין הזמן מספיק לבאר התירוצים שיש שם וכו'. כי זהו בחינת ריבוי אור הנעל שאי אפשר לקבל. ואז לא די שלא יציל מהאבונות, אדרבה על ידי זה נמשכים חס ושלום האבונות חס ושלום, כי הם נמשכים מבחינת ריבוי אור כנעל. על כן עיקר התיקון על ידי השתיקה והצמצום כנעל. וזה אין מי שידע איך להמשיך אלו המקיפים ולצמצם ולשתוק במקום שצריכים לשתוק, כי אם צדיק הדור שהוא בחינת כהן. על כן צריכים ליתן ראשית הגז לכהן, שעל ידי זה מתקשרים לכהן וזוכים לקבל ממנו דעת ולהמשיך המקיפים שהם בחינת לבושין כראוי, ושלא לצאת חוץ מהמידה, שלא לכנוס בהמקיפים שאסור להמשיכם, כי במופלא ממך אל תדרוש. ועל כן, צריך ליתן בתחילה מהגיזה, שהוא בחינת לבושין הנעל הראשית לכהן. והשאר נשאר לו שזהו בחינת צמצום של השתיקה הנעל, שאין רודפין לחקור במה שאין לו רשות, רק ממשיכין לבושין ומקיפין השייכין לו. וראשית הדעת שהוא שורש הדעת, שהוא בחינת ראשית הגז, שזהו בחינת המקיפים שהם בחינת איכות ימים ושנים למעלה מהזמן, זה ניתן לכהן שהוא צדיק הדור, שהוא בחינת זקן דקדושה. בחינת כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן נהרון שיורד על פי מידותיו. כי אלו המקיפים אין לנו יכולים לקבל, והם שייכים רק לכהן שהוא בחינת הצדיק שבדור שרק הוא זוכה להם. כי הוא נגדנו בבחינת למעלה מהזמן. ורק הוא מקבל אלו המקיפים, והוא ממשיך לנו מקיפים. היינו שמכניס בנו דעת להוציאנו מהאבונות ולגלות לנו גדולת הבורא יתברך בהדרגה ובמידה כראוי. נמצא שעל ידי שנותנים ראשית הגז לכהן, נתקדשה כל הגיזה שהוא בחינת לבושין, בחינת מקיפין, וזוכין לדעת דקדושה כראוי ולבלי לכנוס למשהו למעלה ממדרגתו, בחינת במופלא ממך אל תדרוש. כי ראשית הגז דיינו ראשית הדעת ניתן לכהן. כי אי אפשר לקבל ולהשיג כל הדעת בשלמות, שלא יתקלקל הדעת לגמרי חס ושלום כנל. כי הראשית והעיקר שורש הדעת שייך רק לכהן שהוא בחינת הרב והזקן שבקדושה וכו' כנל. דלת. וזה הבחינת וראשית גז צונך תיתן לו, כי בו בחר השם אלוקיך לעמוד לשרת בשם השם הוא ובניו כל הימים. כי הכהן זוכה לשרת בבית המקדש שכלול מבן ותלמיד כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן שם בבית המקדש נתכפרין כל העוונות על ידי הכהן שעוסק בקורבנות שמכפרין. כי הבית המקדש והכהן הוא בחינת הדעת שממשיכין בבן ותלמיד שהוא בחינת המקיפין הנ"ל, שהם ההפך מהעוונות שהם רוח שטות כנ"ל. ובשביל זה נותנים ראשית הגז לכהן, כדי לזכות להמשיך הלבושין שהם גזעת הצון בחינת מקיפים הנ"ל, להמשיכן בקדושה כראוי כנ"ל. וזה לעמוד לשרת בשם השם הוא ובניו כל הימים. הוא ובניו זה בחינת המשכת הדעת בבן ותלמיד שהם בחינת בנים. כי גם התלמידים נקראים בנים כמו שדרשו רבותינו ז"ל, כמו שכתוב וכל בנייך לימודי השם. וזהו הוא ובניו כל הימים דייקה. כי הכהן על ידי עבודתו בבית המקדש, על ידי זה ממשיך הדעת שהוא בחינת המשכת המקיפין בבן ותלמיד בהדרגה ובמידה שלא לעלות למעלה מהזמן, רק לגלות מה שאפשר להשיג בימים ובמידות. וזה כי בו בחר השם אלוקיך לעמוד לשרת בשם השם הוא ובניו כל הימים, כי הוא ממשיך המקיפין לבן ותלמיד כל הימים דייקה, היינו מה שאפשר להשיג בימים ובזמן. ועושה סייג לדבריו שלא לעלות למה שאי אפשר להשיג כל הימים, כי אין הזמן מספיק לבאר הדעת הזה וכו' כנ"ל. על כן צריכים ליתן לו ראשית הגז כנ"ל. וזה בחינת בגדי כהונה שהיה בהם צמר, שמחפרים אבונות כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי הבגדים של הכהן הם בחינת המקיפים הנ"ל, שהם ההפך מהאבונות, והם מחפרין כל האבונות. כי עיקר כפרת כל האבונות הוא על ידי הדעת העליון מאוד, שהוא המקיפים של הצדיק הדור, שהוא בחינת כהן, שהם בחינת אריכות ימים ושנים, בחינת עולם הבא, שהוא בחינת תשובה, בחינת יום הכיפורים, בחינת כתר. ששם נתכפרין כל האבונות, ונתהפכין שם כל האבונות לזכויות כידוע. וזהו בחינת חוט של צמר שהיה תולה ביום הכיפורים שהיה מלבין האבונות של כל השנה. בחינת אם יעדים הוא כתולה כצמר יהיו כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי צמר כבשים הוא בחינת זקן דקדושה בחינת ועתיק יומין יטיב לבושה כתלג חיבר ושער אשה כאמר נקה. לנקות ישראל מאבונות. כי עיקר כפרת כל האבונות הוא על ידי המקיפים הנ"ל שהם בחינת צמר כנ"ל. וזה בחינת שני כבשים של התמידין שהיו מחפרים כל האבונות כמו שמבאר שם רבנו ז"ל. כי עיקר הכפרה על ידי כבשים שהם קו שדרחמונה בחינת מקיפים הנ"ל. שזהו בחינת צמר כבשים, בחינת כבשים ללבושך כנ"ל. וזהו שנשמח פרשת בגדי כהונה למצוות שמן המנורה. כמו שכתוב בתחילת פרשת תצווה. כי שמן המנורה זה בחינת המקיפים הנ"ל, בחינת להצעיל פנים משמן וכו'. שזהו בחינת חנוכה שזוכין על ידי יום הכיפורים כמו שמבואר שם, עיין שם. וזהו בחינת בגדי כהונה שהיה בהם צמר, בחינת לבושין הנ"ל, שהם נמשכין מהמקיפין הנ"ל, מבחינת שמן המנורה כנ"ל. ועל כן הם שמונה ימי חנוכה כנגד שמונה בגדי כהן גדול, שעיקר כפרת האבונות תלוי בו, וכל עבודות יום כיפור תלוי בו. כי חנוכה נעשה על ידי יום כיפור, דהיינו על ידי כפרת האבונות, כנ"ל. וזה בחינת מה שהיו נוהגים לעשות משתה בגזוז הצון, כמו שפרש רש"י אצל נבל ואבשלום. כי גזעת הצון הוא בחינת המשכת המקיפים שהם בחינת השגת בן ותלמיד. שעל ידי זה זוכין להערת הרצון בשעת האכילת דייקה. כי מכלליות בן ותלמיד, משם מקבל המלכות הפרנסה וכולי עיין שם. ועל כן היו עושים סעודה אז, כי אז זוכין להערת הרצון בשעת האכילה הכנל. וזה בחינת וכרחל לפני גוזזיה נעלמה דייקה. כי רחל לפני גוזזיה זה המשכת המקיפין בחינת שגוזזין ממנה הלכות. ואזי צריכים לתת סייג לדבריו בחינת סייג לחוכמה שתיקה. וזהו נעלמה בחינת שתיקה הנ"ל. וזהו בחינת העשירות שזוכין על ידי הצון, בחינת עשתרות צונך, ודרשו רבותינו ז"ל שמעשרות את בעליהן. כי עיקר הפרנסה והעשירות מקבלין על ידי המקיפים הנ"ל, שהם בחינת צמר כבשים כנ"ל, שמשם מקבל את המלכות הפרנסה כנ"ל. זין. וזה בחינת ויוגד לתמר למור, הנה חמיך עולה תמנתה לגוז צונו. לגוז צונו דייקה. כי יהודה ותמר היו צריכים לתקן נשמת ער ועונן שהיו משחיתים דרכם. שזהו האבון הגדול בתורה והוא כלל כל האבונות. כי עיקר כל האבונות הם פגם הברית, כמו שהיית בזוהר הקדוש, עיקר די יצרבישה על הריין וכו'. ועיקר התיקון הוא על ידי בחינת גזעת הצון, שהוא בחינת המשכת המקיפים הנ"ל, שעל ידי זה נתכפרין כל האבונות כנ"ל, בבחינת ואם יעדים וקתולה, כצמר יהיו. ועל כן אז דייקה כשעלה יהודה לגוז צונו, סיבב השם יתבח שיתקן על ידי זה כנ"ל. כי ערב עונן היו משחיתים דרכם על הארץ ולא רצו להוליד בנים להשאיר שארית בארץ, שזו בחינת בן ותלמיד שצריכים להשאיר אחריו, כדי שישאר דעתו בעולם הזה גם אחר מיטתו. והם פגמו בזה. נמצא שפגמו בהדעת הנ"ל בבחינת בן ותלמיד הנ"ל. ועל כן היה תיקונם על ידי גזעת הצון דייקה כנ"ל. ואז נולד פרץ וזרח שמהם יצא משיח בן דוד. כי עיקר התגלות הדעת הנ"ל יהיה רק בימי המשיח שיבוא במהרה בימינו. שאז ידעו הכל כי השם הוא האלוקים, ואין שום תכלית בעולם כי אם לעסוק בעבודתו ידבח, ולשוב בתשובה, ולבקש מחילה על עוונותיו. כי משיח נקרא על שם שנמשך בשמן המשחה, שהוא בחינת שמן משחת קודש, שהוא בחינת הדעת הנ"ל, בחינת שמן של חנוכה. ועל כן, קיבל דוד מלכותו על ידי שהיה רואה צון. כמו שכתוב, מאחר עלות הביאו לראות ביעקב עמו. כי מלכות דוד הוא מלכות משיח שנמשך על ידי גזעת הצון כנ"ל, על ידי המשכת הדעת בהדרגה ובמידה, בחינת סייג לחוכמה שתיקה, בחינת הוכרחה לפני גוזזה הנעלם הכנ"ל. ובשביל זה נקרא דוד יונת אלם, כמו שכתוב, למנצח על יונת אלם רחוקים לדוד מכתם וכו'. וכמו שכתוב, נעלמתי לא אפתח פי, כי עיקר התיקון על ידי השתיקה כנ"ל. ועל כן, בעת שגזז נבל צונו ועשה סעודה, כי אז בעת גזעת הצון, דהיינו שגוזזין הלכות וממשיכין המקפין הנ"ל, אז עולה המלכות לקבל פרנסה וזוכין באכילה להערת הרצון הנ"ל כנ"ל, על כן אז שלח דוד אליו שייתן לו מסעודתו. כי באמת, עיקר הסעודה שייכה אליו, לדוד המלך. כי עיקר הפרנסה על ידי המלך שהוא בחינת מלכות שעולה לקבל הפרנסה מים החוכמה שהם המקיפין, שהם בחינת גזעת הצון כנ"ל. אשר על כן, עיקר מלכות דוד נמשך על ידי גזעת הצון של יהודה כנ"ל. ועל כן שלח אליו, ואמרתם כל אחי וכו'. כי זה העיקר, לראות שתהיה הגיזה בקדושה, כדי לזכות על ידי זה לחיים הנמשכים מהמקיפים הנ"ל, שנמשכים מבחינת אריכות ימים ושנים. כי מי שאינו זוכה לגוז את צונו בקדושה, דהיינו שפוגם בראשית הגז לכהן, אזי אינו זוכה ללבושין דקדושנה להלביש האור בהדרגה ובמידה כנל. ואז הוא חס ושלום ריבוי אור וכו', שמשם עיקר מיטה כידוע. כי עיקר סיטרה דמותה הוא כשפוגמין בהדעת של בחינת בן ותלמיד הנ"ל. כי עיקר החיים הוא הדעת, כמו שכתוב בחוכמה תחיה. ומי שזוכה להמשיך הדעת דקדושה בבנים ותלמידים, אינו מת, כי הוא חי לעולם. כי אפילו לאחר הסתלקותו נשאר דעתו אחריו שהוא עיקר החיים, ונשמתו מתלבשת בזה הדעת שהכניס בזה העולם בבנים ותלמידים, והרי הוא חי וקיים לעול מעד. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, צדיקים במיטתן קרויים חיים. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל, דוד שהניח בן ממלא מקומו, לא נאמרה בו מיטה כי אם שכיבה. וזה בחינת דוד מלך ישראל חי וקיים. כי דוד זכה להאיר הדעת בבן ותלמיד, כי היה יושב בשבט תחכמוני ולימד תורה לישראל. ועל כן זכה לעסוק בבניין בית המקדש ונקרא על שמו, כמו שכתוב, ראה ביתך דוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי הוא זכה למצוא מקום בבית המקדש וכו'. ובית המקדש הוא כלליות בן ותלמיד שעל ידי זה חיים וקיימים לעולם כנ"ל. ועל כן דוד מלך ישראל חי וקיים. אבל מי שפוגם חס ושלום בדעת הנ"ל של בן ותלמיד, משם נמשך סיטרה דמותה חס ושלום, שהוא הפך החיים, שהוא הדעת כנ"ל. כי עיקר המיטה חס ושלום הוא כשאין זוכה להשאיר הדעת דקדושה אחריו כנ"ל. ועל כן שלח דוד לנבל בגזוז צונו, ואמרתם כל לחי, כי רצה לתקנו ולברכו שתהיה הגיזה בבחינת חיים, בבחינת דעת, שהוא בחינת לבושין, שהוא בחינת גיזת הצון, בחינת מקיפים הנ"ל, שהוא הדעת של בן ותלמיד, שזה עיקר החיים כנ"ל. כי נבל היה גלגול לבן כמובא בכתבים. ולבן פגם בהצון שגזל מיעקב, ושינה והחליף עם עשרת מונים. כי יעקב זכה להוליד בניו בקדושה שהם בחינת בן ותלמיד בעת שעסק בהצון. כי על ידי זה נמשך בחינת הדעת הנ"ל שהוא בחינת בן ותלמיד כנ"ל. ועל כן זכה אז לשירות גדול, כי עיקר השירות והפרנסה נמשך משם כנ"ל. ולבן פגם בכל זה כי החליף עמו עשרת מונים, ורדף את יעקב ורצה לעקור את הכל חס ושלום. ועל כן, רצה דוד לתקן זאת ושלח לנבל בעת גיזת הצון, ואמרתם כל לחי, שיזכה שתהיה הגיזה בבחינת חיים כנ"ל. ונבל לא חפץ בברכה ועמד ברשעו, ומרד במלכות דוד. על כן מת על ידי זה. כי כשאין ממשיכין הגיזה עדיין הוא המקיפין בקדושה, אזי בא מיטה על ידי זה חס ושלום שנמשך מריבוי אור וכו' שהוא פגם הלבושין כנ"ל. ועל כן המתין לו הקדוש ברוך הוא עד אחר יום הכיפורים אולי ישוב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ויהי כעשרת ימים ויגוף השם את נבל. ודרשו אבותינו ז"ל שהמתין לו הקדוש ברוך הוא עשרת ימי תשובה, כי ביום הכיפורים אז נמחלין העוונות. ואז עיקר השגת הדעת של בן ותלמיד שהוא בחינת כהן ובית המקדש. כי אז עיקר העבודה בבית המקדש יותר מכל השנה, כי אז נכנסים בבית המקדש לפני ולפנים. ועל כן עד יום הכיפורים היה נבל יכול לתקן פגם הנ"ל שפגם במלכות דוד בעת גיזת הצון, שעל ידי זה פגם בבן ותלמיד שמשם עיקר חיות וקיום מלכות בית דוד כנ"ל. ת. ועל כן, גם אבשלום מרד באביו בעת גיזת הצון, כמו שכתוב, ויהי גוזזים לאבשלום וכו'. כי הוא רצה למרוד באביו ולהמשיך המלכות לעצמו הנמשך על ידי בחינת גיזת הצון כנ"ל. אבל באמת אין המלוכה שייכה כי אם לדוד ולזרוע עד עולם. ועל כן לא היה כוח לאבשלום להמשיך המלוכה על ידי גיזת הצון. כי לא זכה להמשיך המקיפים בקדושה, ואזי אדרבה מת על ידי זה כנ"ל. כי עיקר המיטה הוא כשמורדין בבחינת מלכות בית דוד, דיינו כשפוגמין כנגד הצדיקים האמיתיים שהם עוסקים להכניס הדעת בבן ותלמיד שמשם מקבל מלכות בדוד, כי המלכות מקבל משם כנל. כי צריכים ליתן גדולה והממשלה והכבוד לצדיקים האמיתיים שהם יודעים להכניס הדעת בנו בהדרגה ובמידה, ולשתוק בעת שצריכים לשתוק בבחינת עת לחשות ועת לדבר. שזהו בחינת חשמל, עתים חשות, עתים ממללות. וחשמל הוא בחינת לבושין כנל, שזהו בחינת ראשית הגז שנותנים לכהן כנל. כי עיקר הדעת הוא אצלם. ואז זוכים לחיים, כי עיקר החיים הוא משם, מהמקיפין הנל, שנמשכים מבחינת עריכת ימים ושנים. אמן. יוד. הלכות נידוי וכו', ושאר ההלכות עד הסוף. וזה הבחינת נידוי על מי שמזלזל על דברי חכמים. כי פורץ גדר ישכן ונחש. כי כל דברי רבונו הם בחינת גדרים מוסייגים, בחינת משמרת למשמרת, שלא יתקרב זר אל הקדושה. כי עיקר הוא לדעת את השם ולהכיר גדולתו ורוממותו ידבח, כמו שהיית בזוהר הקדוש בגינדי ישתמודעין לה. אבל אי אפשר לזכות לזה הדעת כי אם על ידי התורה הקדושה. והתורה הוא הדעת, כי על ידי התורה זוכין לדעת אותו ידבח. וכשהדעת נמשך לבני אדם צריכים לעשות משמרת שלא ייגע זר ולא יהיה להסית רעך שום יניקה חס ושלום מזה הדעת. וזה בחינת הגדרים והסייגים של כל דברי חכמים שעל ידי זה נמשך הדעת שלא יתקרב זר. ועל כן כל דברי חכמים הם בחינת חלוקה דרבונון, כי הם בחינת לבושין בסוד החשמל ששומר את המויכין והאמונה הקדושה שלא יקרב זר. וזה החשמל נמשך מבחינת המקיפין הנ"ל שנמשכים מבחינת שתיקה, שהוא תכלית המקיפין העליונים שאי אפשר להשיגם שהם בחינת שתיקה, בחינת שתוק, כך עלה במחשבה. ומשם נמשכים כל המקיפין, ומשם נמשכים כל הלבושין שהם בחינת חשמל ששומר את האדם, היינו את המויכין שהם עיקר האדם, שלא יהיה יניקה להסית רעך רמם. כי חשמל הוא עתים חשות, עתים ממללות. כי יש מקיפים שצריכים להמשיכם שהם בבחינת דיבור. כי מדברים ומגלים אותם. ויש שהם בבחינת חש, בחינת שתיקה. וכל זה נעשה על ידי החכמים, צדיקי הדור, שמאירים הדעת בבנים ותלמידים, שהם זוכים למקיפים הנ"ל, ומהם נמשכים כל הלבושין הנ"ל. וביותר צריכים לשמור את הרגלין, כי שם נאחזין הקליפות יותר. ועל כן צריכים לשמור את הרגלין מאוד, שלא ינקו יותר מדי חס ושלום. כי כל העוונות חס ושלום נמשכים על ידי זה בבחינת עוון עקבה יסובני. וזה בחינת מנעלים שהם שמירה להרגלין שצריכים להיזהר בהם מאוד, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקח מנעלים לרגליו. כי המנעלים נמשכים גם כן ממקיפים הנ"ל, מחשמל הנ"ל. כי למטה ברגלי נעשה לבוש המנעלים מבחינת חשמל הנ"ל כמבואר בכתבים. וזהו נעל לשון נעילה וסגירה, כמו שאמרו וסגר ונעל וכו'. היינו בחינת שתיקה שהוא נמשך מבחינת שתיקה העליונה, ומשם נשתלשל למטה וזוכה למנעלים דקדושה בחינת מייפוף העמייך בנעלים. כי כמו שלמעלה, זה חכם שמגלה הדעת ומכניס המקיפין לתלמידיו ובניו, לכל אחד לפי מדרגתו, והוא נזהר בדבריו לעשות סייג לדבריו ושותק במקום שצריכים לשתוק, שזהו עיקר התיקון שלא יצא חוץ לגבול חס ושלום שהוא בחינת ריבוי אור חס ושלום, שמשם סיטרה דמות החס ושלום וכו' לכנל. כמו כן, זה האדם המקבל אלו המויכין, ועיקר הקבלה בשביל להשפיע לאחרים ללמוד וללמד וכו'. אבל צריך להיזהר בדבריו מאוד ולשתוק במקום שצריכים לשתוק. שלא יהיה הולך רכיל מגלה סוד. שלא יגלה הדעת בעת ובמקום שאין צריכים לגלות כדי שלא ינקו החיצונים חס ושלום מזה הדעת. וזה בחינת מנעלים שנמשכים מבחינת שתיקן על כנל, שהוא שמירה למדרגה התחתונה לבחינת רגלין, ששם עורבים החיצוניים לנוק חס ושלום, בבחינת אנה בירקה דרבונון דשלה מיניו. וצריכים לשומרם מאוד מהם. וזה בחינת המנהלים שהם סוגרים ונועלים את הרגל ונועלים בפניהם שלא ינקו חס ושלום. ועל כן, ביום הכיפורים שאז אין לה שטן והסתרה חשום שליטה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ואז נתבטלין ונתכפרין כל האבונות שהם נאחזים בבחינת רגלין, בבחינת אבון עקבה יסובני כנל, על כן אז ביום הכיפורים חולצין למנעלים וכן בבית המקדש, ששם עיקר הדעת הנ"ל, ושם נתכפרין כל האבונות על ידי התלמידים, על ידי התמידין וכו', על כן שם גם כן חולצים המנעלים. כמו שאמרו אבותינו זה, לא ייכנס אדם בהר הבית במקלו ולא במנעלו וכו'. וזה בחינת של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. כי שם אין צריכין שמירת המנעלים שלא ינקו החיצונים, כי הכל קודש. וכן יום הכיפורים ובית המקדש וחנל. וכן להפך, בתשעה באב שנחרב הבית ונסתלק הדעת, וכן אבל ומנודה שנאחז על סיטרה דמות החס ושלום, ונסתלק הדעת שהוא אחראים כנל, על כן אז צריכין גם כן לחלוץ המנעלים. כי מאחר שאין דעת ומויכין, אין לו מנעלים שהם נמשכים ממקיפין הנ"ל. וגם אין צריך ואין מועיל לו מנעלים. אדרבה, ינפגם יותר חס ושלום על ידי המנעלים. כי אז יתגברו את הדינים חס ושלום, ומתגבר הסתרא אחרא אז חס ושלום, ויוכלו לנוק גם מהמנעלים גם כן. אבל ממנו בעצמו יניקתם מעוטה מאוד, כי המויכין נסתלקו ממנו, ואין להם ממה לנוק. ועל כן אסור בדברי תורה, ואפילו בשאלת שלום אסור. כי הוא צריך לסלק אז המויכין ולבלי להמשיכן כלל, אפילו מה שמותר להמשיך תמיד. עכשיו צריך לסלק הכל שלא ינקו הם מהמויכין חס ושלום. כי תמיד שהן מתגברים כל כך, אז המנעלים מגנים עלינו, בסוד החשמל. אבל אז אין לו מנעלים כנל, על כן אסור לעסוק בדברי תורה כלל, ואפילו בשאלת שלום, שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא אסור. וכן אסור לדבר כלל, כי אבל אין לו פה. כי הדיבור הוא התגלות הדעת. ואז אסור לגלות שום דעת כלל, אפילו דיבור באלמה, מכל שכן שאלת שלום, כדי שלא ינקו מזה חס ושלום. ואז צריך לשתוק לגמרי, והשתיקה לבד שומרת אותו ומצלת אותו. וזה בחינת וידום אהרון אחר מיתת נדב ואביהו. כי פגם נדב ואביהו היה שהסתכלו והציצו למעלה מהגבול, כמו שכתוב בקרבתם לפני השם וימותו. שזהו בחינת פגם השתיקה הנ"ל, שעל ידי זה יכולים להיכנס למקום שאין צריכים לכנוס, שהוא בחינת ריבוי אור, שמשם נאחז חס ושלום סיטרא דמותא. ועל כן מתו נדב ואביהו על ידי זה. ועל כן התיקון היה על ידי השתיקה של אהרון, בחינת וידום אהרון. ועל ידי זה זכה להמשיך מקיפין. כי בזכות זה נתייחד הדיבור אליו, ונאמרה לו פרשת שטויי יין, כמו שפרש רשי שם. כי כל המקיפין שהם השגת הדעת, שהוא התורה, נמשכים מבחינת שתיקה כנ"ל, שהוא בחינת משה, שהיה בבחינת שתיקה, בחינת כבד פה, שעל ידי זה זכה לקבל כל התורה וכנ"ל. וזהו גם כן בחינת קריאה על המת חס ושלום. כי נפגם הלבושין שהם בחינת חשמל, כי נסתלק נשמה מישראל שהוא בחינת דעת, כמו שכתוב, ונשמת שקי תבינם. וכפי הסתלקות הדעת, כן נסתלק החשמל שהוא בחינת לבושין. ועל כן רמז שמואל לשאול על ידי קריאת בגדו שתיפסק מלכותו. כי הבגדים הם בבחינת מלכות כמו שמבואר במקום אחר. כי המלכות מקבלת מהמקיפין הנ"ל כנ"ל. וזה בחינת בגדי מלכות, בחינת ותלבש אסתר מלכות של ושתה רוח הקודש. היינו, השגת המקיפין שהם רוח הקודש, שמשם נמשכין הלבושין, בחינת לבוש מלכות וכו'. ועל כן, על ידי שקרא שמואל בגד שאול, קרא מלכותו. כמו שכתוב שם, קרא השם את ממלכות ישראל, ונתנה וכו'. י"א הלכות ביקור חולים. וזה בחינת ביקור חולים. כי עד יעקב לא אהבה חולשה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי באמת הוא טובה גדולה מה שאדם חולה קודם אותו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל שם. כי אם לאו, לא ייתן אל ליבו לצוות לביתו. נמצא שהחולת קודם אותו הוא טובה גדולה כדי שיצווה אל ביתו. ועיקר הצוואה הוא שיצווה את בניו ואת ביתו אחריו, שישמרו דרך השם, כמו שעשו כל הצדיקים שהוכיחו את ישראל סמוך למיטתם. נמצא שהצוואה הוא בחינת תארת בן ותלמיד שמאירין בהם הדעת, שידעו את השם וישמרו עצמם מעבירות חס ושלום, וילכו בדרכי השם, שזהו עיקר הארת בן ותלמיד. וזה הם ממשיכים ביותר בעת חוליים של הצדיקים אמיתיים, כי אז הם עוסקים ביותר בזה כדי שישאר דעתם אחריהם לעולם ועד. וכמו שמצינו בכמה צדיקים שהיו מגלים דברים עליונים ודעת גדול מאוד בעת חוליים סמוך למיטתם. כמו רבי אליעזר הגדול לרבי עקיבא שאוליף 300 הלכות בבארת עזה וכו'. ורבנו הקדוש ורבי שמעון בר יוחאי וכיוצא בזה הרבה. כי אז השכינה שורה עליו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שכינה למעלה מראשותיו של חולה. כי בעת חוליו נתווסף לו אור גדול על ידי רוח דלעילה שמתחיל לירד למטה כדי שיסתלק הנפש על ידי זה. כמבואר במאמר והנה פי שניים ברוחך וכו'. ועל כן יעקב דייקה זכה לפעול אצל השם מטבח, שיהיה אדם חולה קודם אותו, כדי שיצווה את בניו ושמרו דרך השם, שזהו בחינת תארת בן ותלמיד. כי יעקב הייתה מיטתו שלמה שלא אבא בה שום פסול, רק זכה לבנים כולם צדיקים שיקבלו ממנו דעתו, והורישו דעתם לדורות לדעת את השם, שזהו בחינת תארת בן ותלמיד, כי התלמיד כלול בבן כנל. גם יעקב היה לו תלמידים הרבה, כי היה מגייר גרים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. נמצא שיעקב זכה ביותר להארת בן ותלמיד, כי הייתה מיטתו שלמה. ועל כן היה הראשון שהיה חולה סמוך למיטתו, כדי שימשיך אז ביותר הארת בן ותלמיד, שזהו עיקר הצוואה. וזהו עיקר ביקור חולים, כדי לדבר עמו שיפקח על עסקיו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ויצווה לביתו. היינו כנ"ל, שיזהיר את בני ביתו שילכו בדרכי השם, וגם מסדר להם חלוקת נכסיו, כדי שלא יבואו לידי מחלוקת וגזלה חס ושלום, ויעברו על דברי השם. על כן מסדר להם ומזהירם לקיים דבריו ולילך בדרכי השם ומצוותיו. וזה בחינת ויוגד ליוסף לאמור, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו וכו'. כי הלך לבקרו ולקח בניו עמו כדי שיברכם קודם אותו. היינו שיכניס בהם דעת השם קודם אותו, שזה עיקר ברכה. ואז וישתחו ישראל על ראש המיטה, על שהייתה מיטתו שלמה בלי פסול, וגם כשכינה למעלה מראשותיו וכו', כמו שפרש רש"י שם. כי זכה לשניהם, שתהיה שכינה מראשותיו, שעל ידי זה זוכה להשגת המקיפים שממשיך מהשם יתברך, וגם זכה להכניס המקיפים והדעת בבניו הקדושים, שזהו בחינת מיטה שלמה, שזהו עיקר שלמות הנפש, כשזוכה להשאיר דעתו אחריו על ידי בנים ותלמידים צדיקים וכשרים כנ"ל. ואז אינו מת כלל, כי כשנשאר דעתו אחריו, נשאר הוא בעצמו, כי עיקר האדם הוא הדעת וכנ"ל. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל, יעקב אבינו לא מת. כי מאחר שזכה למיטה שלמה, היינו בנים צדיקים שקיבלו ממנו דעתו לדורות, לדעת את השם מדור לדור לעולם ועד, הרי הוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים כנ"ל, שזהו בחינת דוד מלך ישראל חי וקיים כנ"ל. י"ב הלכות אבלות. ועל כן סתם נידוי 30 יום, וכן עיקר אבלות הוא 30 יום. כי 30 יום הוא חודש, ובכל חודש מתמלאת הלבנה מפגימתה. ומילוי הלבנה מפגימתה שהוא בחינת, והיה אור הלבנה כאור החמה, זהו בחינת כלליות בן ותלמיד יחד. כי בן ותלמיד הם בחינת אספקלריה המהירה ואספקלריה שאין המהירה, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. ואספקלריה המהירה זה בחינת חמה, ושאין המהירה זה בחינת לבנה כידוע, שזהו בחינת משה ויהושע, בחינת פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, שהם בחינת השגת בן ותלמיד כנ"ל במאמר הנ"ל עיין שם. ועל כן השיעור 30 שהוא חודש, שאז חוזר ונתקבץ ונכלל חמה ולבנה יחד כבתחילה, שהוא בחינת כלליות בן ותלמיד יחד, שזהו עיקר התיקון למנודה ואבל שנסתלק מהם הדעת ומויכין כנ"ל. ועיקר הסתלקות הדעת הוא בחינת פירוט חס ושלום בן ותלמיד, בין חמה ללבנה. כי בן הוא בחינת דרי מעלה, ותלמיד הוא בחינת דרי מטה כנ"ל. וכמבואה במאמר הנ"ל, ודרי מעלה ודרי מטה הם בחינת נשמה וגוף, כמו שכתוב יקרא אל השמיים מעל, זה הנשמה וכו'. וכשנסתלק הדעת שהוא החיות שהוא הנשמה, זה פירוד בין הנשמה והגוף, שהוא בחינת פירוד בין בן ותלמיד, שעל ידי זה עיקר הסתלקות הדעת. כי עיקר הדעת הוא התחברות שני הפכים, חסדים וגבורות, דרי מעלה ודרי מטה, נשמה וגוף, בחינת בן ותלמיד, כמובן במקום אחר שעיקר הדעת שמחבר שני הפכים יחד וכו'. ועל כן תיקון של המנודה והאבל, דהיינו שיחזרו להם המויכין, ולאחר 30, שהוא חודש, שאז חוזר ונתקן פגם הלבנה. כי בכל 30 יום נתקן פגם הלבנה. כי הלבנה סובבת והולכת בכל חודש, ומתמעטת ומתמלאת, והיא מתבררת ומתקנת בכל פעם, בכל חודש וחודש, עד שתחזור ותתמלא לגמרי כמו שהייתה קודם יעוטה. ועל כן, לאחר 30 חוזר ונתייחד חמה ולבנה, בן ותלמיד, וחוזר לקבל הדעת שהוא החיים כנ"ל. י"ג. ועל כן נתנדה רבי אליעזר הגדול, על שלא רצה להודות לחכמים בתנורו של אחנאי. כי רבי אליעזר השגתו הייתה גבוה מאוד מאוד, כמובן בדברי רבנו ז"ל. וכמו שמבאר רבנו ז"ל במאמר הנ"ל, שרבי אליעזר הוא בחינת בן, בחינת עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה וכולי, ראשי תיבות אליעזר וכולי עיין שם. ועל כן לא היה אפשר לקבל דעתו והשגתו, כי השגתו הייתה בבחינת שתיקה. ועל כן הוא היה מודיע לרבי עקיבא תלמידו שימות על קידוש השם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל שאמר לרבי עקיבא קודם הסתלקותו, תמה אני אם תמות מיתת עצמך. כי מיתת רבי עקיבא הוא בחינת שתיקה, בחינת שתוק, כך עלה במחשבה, כמו שכתב שם במאמר הנ"ל עיין שם. ועל כן לא רצו חכמים לקבל דברי רבי אליעזר הגדול, אף שהראה להם מופתים נוראים מן השמיים שהוא כדבריו. כי לא בשמיים היא, היינו כי אין התורה בשמיים שהוא השגת דרי מעלה שהוא בחינת שמיים. כי השגת דרי מעלה אי אפשר לנו להשיג. כי עיקר דיני התורה הוא רק על ידי בחינת השגת התלמיד שהוא בחינת דרי מטה. כי התורה ניתנה בארץ ולא בשמיים. ועל כן צריכים לברר דיני התורה על פי השגת הדעת של בחינת דרי מטה שהוא בחינת התלמיד. שהוא בחינת יהושע שקיבל התורה ממשה. ועל כן מסר משה התורה ליהושע תלמידו דייקה ולא לבנו אליעזר, שהוא בחינת רבי אליעזר הגדול, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. כי לא בשמיים היא כנ"ל. כי השגת רבי אליעזר, שהוא בחינת בן, בחינת עין לא ראתה וכו', אי אפשר לנו להשיג בזה העולם וכנ"ל. ועל כן לא רצו חכמים לקבוע הלכה כרבי אליעזר, ועל כן נידו. כי הנידוי הוא בחינת שתיקה, כי מתרחקים מלדבר עמו. כי כמו מי שמזלזל בדברי חכום, הם צריכים לנדותו ולהרחיקו מלדבר עמו, כי שלטה בו סיטרה דמותה, כי נסתלק ממנו הדעת והחיים מאחר שפגם כנגד החכמים שמהם נמשך הדעת וכנ"ל, ועל כן הוא צריך לשתוק שלא תתאחז הסיטרה אחרה בדיבוריו. כמו כן, למעלה למעלה בקדושה העליונה, רבי אליעזר הגדול שהיה בבחינת בן, שהוא בחינת שתיקה, כי אי אפשר לקבל השגתו כנ"ל, על כן הוכרחו לנדותו ולהתרחק ממנו, כי אי אפשר לקבל השגתו כי הוא בבחינת שתיקה כנ"ל. וכל זה עשו בשביל שעמד על דברו ולא רצה להודות להם, ורצה דייקה שיתקיים דעתו הגדולה. ובאמת, דעתו אי אפשר להשיג והצריך לצמצם דעתו ולהודות לדברי חכמים ולהמשיך דעת שאפשר להשיג לתלמידים. ועל כן לא קבעו הלכה כמותו, כי לא בשמיים היא כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק לך רד וכו'. באותה שעה נתנדה משה מפי בית דין של מעלה. כי מאחר שחטאו כל כך אי אפשר לדבר עמם כלל ולהכניס בהם דעת, וצריך לשתוק שזהו בחינת נידוי של משה ורבי אליעזר הגדול. כי הם בחינת שתיקה כנ"ל. כי תמיד, בעת שיש רשות להמשיך הדעת והמקיפין, אזי ממשיכים אותה מבחינת שתיקה כנ"ל. אבל כשישראל חטאו, צריכים לשתוק לגמרי אז באותו העת כנ"ל. ועל כן כל אותן ה-38 שנה לא נתייחד הדיבור אליו בלשון חיבה, עד אשר תמו כל אותו הדור, ואז כתב, וידבר אליי למור, אליי היה הדיבור. אבל כל אותן שנים וכו', כמו שפרש רשי שם. כי משה זכה לתקן זאת, כי משה אף על פי שהיה בבחינת שתיקה, אף על פי כן היה כלול משניהם, מבחינת הדעת שצריכים להעיר בבן, ומבחינת הדעת שצריכים להעיר בתלמיד. וזכה להעיר בשניהם, בבן ותלמיד, שזו בחינת בנו אליעזר ותלמידו יהושע. שעל ידו מסר כל התורה לישראל. כמו שאמרו, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו', ליהושע דייקה שהוא השגת התלמיד כנ"ל. כי זה עיקר שלמות הצדיק, אף על פי שהוא למעלה למעלה, אף על פי כן ימשיך הערתו גם למטה למטה, וישיר הערתו גם בעולם הזה אחר הסתלקותו על ידי בן ותלמיד כנ"ל. ועיקר המשכת הדעת הוא על ידי התלמיד, כי אין אנו יכולים לקבל השגת הצדיק שהוא בחינת משה כי אם על ידו. בחינת משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו', ליהושע דייקה שהוא בחינת תלמיד כנ"ל. י"ד. וזה מה שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק, האמנם אלם, מה יעשה אדם בעולם הזה, יעשה עצמו כאילם. יכול אף בדברי תורה, תלמוד לא אמר, צדק תדברון. יכול, אף אם מגיס דעתו, תלמוד לומר, מישרים תשפטו בני אדם. היינו כנ"ל. כי עיקר התיקון על ידי השתיקה, שזהו בחינת לבישת מנעלים, כדי לנעול ולסגור הרגל, שהוא בחינת דיבור. כמו שמבואר במקום אחר, שלא לדבר מה שאין לצריכים לדבר. כי כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר, כי הדיבור הוא הדעת וצריכים לשומרו מאוד. וזהו יכול אף בדברי תורה, תלמוד לומר צדק תדברו, כי כל דיבורי תורה בוודאי צריכים לדבר כל אחד עם חברו ותלמידיו, כי זהו עיקר הערת בן ותלמיד שהוא הערת הדעת שהוא התורה. וזהו יכול אפילו אם מגיס דעתו, דהיינו שמגיס דעתו ויוצא חוץ ממדרגתו חס ושלום, הוא מרבה דברים יותר מדי, הוא מגלה מה שאין צריכים לגלות חס ושלום. תלמוד לומר, מישרים תשפטו בני אדם, כי צריכים לשקול דבריו במשפט שלא לגלות אפילו בדברי תורה, והערת הדעת מה שאין צריכים לגלות, שזהו בחינת סייג לחוכמה שתיקה כנל. ואז כשזוכה לשתיקה שזהו בחינת כתר, אז הוא יכול להעיר בבן ותלמיד, להעיר לכל אחד לפי מדרגתו, לגלות להבן בחינת דרי מעלה, שרחוק מהשם מטבח, בחינת איה וכו'. ולהפך לגלות לתלמיד בחינת מלוך עול הארץ כבודו וכו', כנל במאמר הנל. שזהו בחינת הבו מתונים בדין וכו', בחינת כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים וכו', כמו שמבואר שם, עיין שם. וזה שלמדו רבותינו זל שלא יגיס דעתו, דהיינו שלא יגלה יותר מדי וישתוק במקום שצריכים לשתוק, מפסוק מישרים תשפטו בני אדם. כי הערת בן ותלמיד הוא בחינת כי אלוקים שופט וכו', בחינת מישרים תשפטו וכו'. כי אי אפשר להעיר הדעת בבן בתלמיד ללמדם דעת ותורת השם, כי אם כשזוכה לבחינת שתיקה שהוא בחינות כתר כידוע, שהם בחינות המקיפים העליונים, בחינת אריכות ימים ושנים, בחינות ראשית הגז שניתן לכהן וכו' כמבואר שם. שדי כזה החכם שזוכה לשפע הכתר, שהם מקיפים העליונים, שהם בבחינת שתיקה, הוא די כיכול להעיר בבן ותלמיד, שהוא בחינת כי אלוקים שופט, בחינת מישרים תשפטו הנ"ל. וכן מרומז בסוף דברי רבנו זל שם, שהכל תלוי בענווה, כי ענווה גדולה מכולם, כי ענווה הוא בחינת שתיקה, בחינת כתר, בחינת מקיפים עליונים הנ"ל. ועל כן למדו רבותינו זה על האיסור להגיס דעתו חס ושלום בדברי תורה, שהוא המדבר יותר מדי ומגלה מה שאין צריכים לגלות חס ושלום, שזהו בחינת גסות הרוח, הפך ענווה שהוא בחינת שתיקה כנל, ולמדו זאת מפסוק מישרים תשפטו בני אדם. כי אי אפשר לשפוט במישור, דהיינו לכל אחד כפי מה שצריך, שזהו בחינת הערת בן ותלמיד, בחינת כי אלוקים שופט וכו' כנל, כי אם על ידי הענווה שהוא בחינת שתיקה, בחינת סייג לחוכמה שתיקה כנל. ועל כן נקראים החכמים וחכם חרשים ונבון לחש, בישעיה ג' וכן בירמיה נקראים החרש והמסגר, שהם חכמי ישראל. כי עיקר חוכמתם הגדולה הוא על ידי השתיקה הנל כנל. וזהו בחינת אחרש ואלפך חוכמה. תתבב. וזה בחינת חליצה. כי זה הנפטר בלא בנים חס ושלום, פגם בבחינת תארת בן ותלמיד הנל. כי בן ותלמיד הוא החליפות שצריכים להשאיר אחריו ברכה, שישארו ממנו בנים ותלמידים הגונים, כדי שימשיכו הדעת הקדוש בעולם הזה גם אחר הסתלקותו, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. וזה הנפטר בלא בנים לא זכה להשאיר שארית בארץ, הוא פגם בבחינת הדעת שהוא הערת בן ותלמיד כנ"ל. ועיקר הפגם נמשך מפגם השתיקה הנ"ל, שהוא עיקר התיקון, אשר על ידי זה לא זכה לאפשה בעלמה. כי כשאינו משתדל להשאיר דעתו אחריו על ידי בנים ותלמידים, נמצא שהוא רוצה להסתלק חס ושלום מן העולם לגמרי, שיעלה רק למעלה ולא יהיה נשאר ממנו למטה כלל חס ושלום. שזהו בחינת ריבוי אור שאינו מצמצם האור בהדרגה ובמידה להמשיכו למטה כראוי, שזהו עיקר קיום העולם, שזהו בחינת לא תוהו ורעה לשבת יצרה. שכל אחד לפי בחינתו צריך להשתדל לעשות כלים שיקבלו אור הדעת, שיהיה העולם ממולא מבני אדם, שזהו בחינת ומילאו את הארץ וכו'. כמו שמבואר שם שזהו בחינת בנים ותלמידים שצריכים להשאיר אחריו, שזהו עיקר שלמות הנשמה. כי אין שלמות לנשמה אפילו אם הוא צדיק גדול מאוד מאוד, וזוכה לעלות למעלה למעלה, כי אם כשנשאר דעתו גם למטה על ידי בנים ותלמידים כמו שמבואר שם. וזה שלא זכה לזה, נמצא שרוצה להסתלק רק למעלה, שזהו בחינת ריבוי אור חס ושלום, מאחר שאין לו כלים לקבל. כי כל הכלים נעשים על ידי השתיקה שהוא בחינת צמצום האור, שעל ידי זה עושים כלים, בנים ותלמידים, לקבל אור הדעת בהדרגה ובמידה. ועל כן זה הנפטר בלא בנים חס ושלום, הוא מידה כנגד מידה. כי מאחר דלא זכה לאפשה באלמה להשאיר שארית בארץ, וסבר שיסתלק רק למעלה כנל, על כן עונשו שאינו יכול לעלות כלל, ואינו זוכה לאו לפרגודה דמלכה. כי אי אפשר לעלות למעלה, כי אם כשנשאר ממנו השארה למטה, כנל. ועל כן, הוא צריך להתקן על ידי אחיו שמייבם אשתו. ואז נקטן ונצטמצם אור נשמתו ביותר, כי אית את האימה, נמצא שיורד ונצטמצם ביותר בצמצום גדול מאוד, וזהו עיקר תיקונו ועלייתו. כי עיקר תיקונו על ידי צמצום האור כנל. נמצא שאחיו היבם מתקן נשמת המת ומקיים שמו על נחלתו וממשיך השארתו למטה כנל. ועל כן, אם אינו חפץ ליבם ואינו יכול להמשיך הערת הדעת של בן ותלמיד, שהוא בחינת התיקון הנעשה על ידי היבום כנל, על כן וחלצן נעלו מעל רגלו וכו'. ואמרו רבותינו ז"ל, כאבל וכמנודה. כי מאחר שאין בו דעת לתקן נשמת המת, לחזור ולהמשיך הערת בן ותלמיד בעולם, על כן אין לו מנעלים. כי עיקר המנעלים נעשים על ידי השתיקה המצמצמת ומתקנת את הדיבור והדעת וכו' כנל. ומי שנסתלק ממנו הדעת, כמו אבל ומנודה חס ושלום, חייב בחליצת מנעלים כנל. ועל ידי זה שחולצת אשתו מנעל היבם, על ידי זה מתלבשת נשמת המת בזה המנעל. כי נשמת המת הייתה קשורה ברגל אחיו כמו שיטה בזוהר הקדוש. כי עיקר תיקון המת על ידי צמצום האור שצריכים עכשיו לצמצמו בתכלית הצמצום, שהוא בחינת מנעל, שהוא תכלית הצמצום. כי הוא לבוש אב, לבוש הרגלין, ושורשו נמשך מסוד השתיקה העליונה כנל, ועל כן תיקונו על ידי מנעל של חליצה כנל. ועל כן היבם יורש נחלת אביו. ועיקר תיקון היבום הוא להקים שם המת על נחלתו. על נחלתו דייקה, כי הנחלה היא העשירות והפרנסה לאדם. ומי שזוכה להיות איש חיל על ידי כלליות בן ותלמיד, הוא זוכה להערת הרצון על ידי הפרנסה דייקה, בחינת ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן צריך היבם לתקן הנחלה, ששם הערת הרצון שהוא בחינת שתיקה, שהוא עיקר הערת בן ותלמיד, שזהו עיקר תיקון היבום כנל. תזיין. וזה בחינת ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה וכו'. ואז פגמו מחלון וחיליון ומתו בלא בנים. כי הפגם היה בעת שהיה רעב בארץ דייקה, שאז אין זוכין להערת הרצון שנמשך בשעת האכילה כנל. ועל כן נפגם הזה הערת בן ותלמיד, שזהו בחינת פגם מחלון וחיליון שמתו בלא בנים כנל. ועל כן תיקונם היה בעת כי שמעה כי פקד השם את עמו לתת להם לחם, ששם הערת הרצון שהוא בחינת הערת בן ותלמיד כנל. ואז ניתקנו בסוד היבום על ידי בועז ורות שהקימו שמם על נחלתם, כמו שכתוב שם, וגם את רות וכו', קניתי לי לאישה להקים שם המת על נחלתו, ולא יקרת שם המת וכו'. וכל המעשה היה בעת קציר התבועה ובשעת הגורן, כי עיקר התיקון של היבום, שהוא בחינת תארת בן ותלמיד, שהוא בחינת תארת הרצון, זוכין בעת האכילה דייקה, בחינת ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו כנל. בזה שכתוב שם, אל תיוודעי לאיש עד קלותו לאכול ולשתות. וכתיב, ויוכל וישת וייטב ליבו וכו'. וכן רות עסקה שם בכל פעם ללקוט התבועה שם. ובועז נתן לה בכל פעם מן התבועה והזהיר את נעריו על זה. ליתן לה לאכול, לשתות ולקח לביתה כל מה שתרצה. כמו שכתוב, וגם שול תשולו לה מן הצוותים. וכמו שמדבר שם כל העניין. כי היו צריכים להמשיך הערת בן ותלמיד כנעל שהוא הערת הרצון שנתגלה בית האכילה דייקה. וזה בחינת ויצבט לה קלי ותאכל ותסבע ותותר היינו כנעל. וזה שדרשו רבותינו זל ותאכל באוי לו מזה ותסבע לימות המשיח ותותר לתחיית המתים. כי אכילתה הייתה בקדושה גדולה כל כך עד שזכתה להערת הרצון בשעת אכילתה, שהוא בחינת תחיית המתים שיהיה לעתיד לבוא. שאז יהיה עיקר התגלות הרצון, בחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל. והיא זכתה להערה הזאת בעת האכילה, כי אז די כזוכין לזה כנל. וזה שכתוב שם, ותרח חמותה את אשר ליקטה, ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה מסוברה. את אשר הותירה דייקה, שהוא בחינת ותותר לעולם הבא הנ"ל. כי עיקר הוא בחינת ותותר לעולם הבא, שהוא בחינת תארת הרצון שמתגלה בעת האכילה, שעל ידי זה עיקר התיקון, כי הוא בחינת תארת בן ותלמיד כנ"ל. ועל כן גם שם המקום שנעשה בו התיקון הזה היה נקרא בית לחם על שם האכילה דקדושה הנ"ל. וזהו, ויהי בימי שפוט השופטים. ודרשו רבותינו זל שהיו שופטים את שופטיהם וכו'. היינו פגם המשפט הנ"ל. כי המשפט הוא בחינת תארת בן ותלמיד, בחינת תבוא מתונין בדין, בחינת כאלוקים שופט וכו' כנ"ל. ואז נפגם המשפט הזה כנ"ל. על כן ויהי רב בארץ שלא זכו אז לסביעה, שאז מתגלה הערת הרצון וכו' כנ"ל, שהוא נמשך מהערת בן ותלמיד שמשם מקבל את המלכות הפרנסה, כנ"ל. ועל כן היה פגם מחלון וחיליון שלא זכו להשאיר שארית בארץ, שהוא בחינת הערת בן ותלמיד, כנ"ל. ונתקנו על ידי בועז ורות בסוד היבום, כנ"ל. ועל כן נקרא שם הבן הנולד להם עובד, שהוא בחינת עובד אדמתו, יסבע לחם כמובן. היינו כי זה עיקר התיקון שנולד להם בן שעל ידו נמשך הערת בן ותלמיד, שהוא בחינת הערת הרצון שמתגלה בית האכילה, שזהו בחינת עובד אדמתו יסבע לחם בחנל. וזה בחינת וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה, שלף איש נעלו ונתן לרעהו וכו'. כי כשהיה צריך אחד, למכור הונו ונחלתו לחברו, ששם נעלם ומלובש שערת הרצון, שמלובש בתוך העשירות והפרנסה דקדושה כנ"ל. על כן היה תיקון המחירה על ידי המנהלים, שהם נמשכים מבחינת שתיקה, שהוא בחינת תארת הרצון כנ"ל. וכן עשה בועז עם הגואל, וישלוף נעלו, כי על ידי זה נמשך הערת הרצון, שהוא בחינת שתיקה, שמשם נמשכים המנהלים, שזהו בחינת חליצה כנ"ל. ועל ידי תיקונים הנ"ל, שזכו לתקן בועז ורות, שהם בחינת המשכת הערת בן ותלמיד, הערת הרצון הנ"ל, על ידי זה נולד משיח מהם, שהוא דוד המלך עליו השלום, שממנו יצא משיח שיבוא במהרה בימינו. כי משיח יבנה הבית המקדש שיהיה קיים לעד, שהוא בחינת הערת בן ותלמיד שכלול בבית המקדש. כי נמשך בשמן המשחה, ועל שם זה נקרא משיח שהוא בחינת שמן משחס קוידש, שהוא בחינת המקיפים הנ"ל, שהם בחינת שתיקה, בחינת תארת הרצון הנ"ל. כי משיח הוא בחינת שתיקה, כי הקץ סתום וחתום, כמו שכתוב, סתום הדברים וחתום, וליבה לפום אלו גלה, שזהו בחינת שתיקה העליונה, שאפילו למעלה למעלה הוא בבחינת שתיקה. כי ליבה לפום אל הגלה. ועל כן כל המשכת נשמת משיח היה בהיעלם ובסוד ובתחבולות, שהוא מעשה לוט ובנותיו, שגם לוט בעצמו לא ידע בשכבה ובקומה. וכן מעשה יהודה ותמר ומעשה בועז ורות, כי הכל היה בסוד ובהיעלם גדול כדי להמשיך נשמתו בסוד וכולי כמובן. כי משיח הוא בחינת סוד בבחינת שתיקה, כי משיח הוא למעלה מהזמן בחינת האיכות ימים ושנים, בחינת חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד, שהוא בחינת מקיפים העליונים שהם בחינת שתיקה. ועל כן אסור לערער חס ושלום על עריכת הגלות כל כך, כי אי אפשר להשיג זאת, כי הוא בחינת מקיפים העליונים שאי אפשר להשיגם כי הם מבחינת שתיקה. ועל כן הקץ סתום וחתום, והמאמין לא יחוש, כי בו יבוא לא יאחר במהרה בימינו אמן. ועל כן מברכין על המנהלים העושה לי כל צורכי, כי כל צורכי האדם שהוא כלל הפרנוסה נמשך מכלליות בן ותלמיד וכולי כמו שמבואר שם, שמשם הם מבחינת המנהלים וכנל. יזיין. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, בשכר שאמר אברום אבינו עם מחוט ועד צרוך נעל וכו', זכו בניו לחוט של תכלת ולרצועה של תפילין. כי ציצית ותפילין הם כלליות של התורה כולה, שהוא כלליות בן ותלמיד. כי ציצית ותפילין הם כלליות של התורה כולה, שהוא כלליות בן ותלמיד. כי ציצית הוא בחינת לבושין, בחינת מקיפין, שמכניסין בהתלמיד שהוא בחינת מלכות, בחינת מלוך על הארץ כבודו. כי קדושת הציצית הם באתגליה, והכל רואין אותם שזהו בחינת תלמיד שהשגתו בחינת מלוך על הארץ כבודו, בחינת וערה את השם. אבל תפילין, עיקר קדושתם שהם הפרשיות, הם גנוזים ותפורים בתוך הבתים, שזהו בחינת השגת הבן, בחינת מחמית וכו', בחינת אי מקום כבודו. כי קדושתם גנוז מאוד. כי תפילין, הם מויכין עליונים מאוד, בחינת בן, בחינת אי וכולי כנל, שזהו בחינת שתיקה. ועל כן משם נמשכין בחינת מנעלים שסוגרין האור שלא יצא לחוץ, שזה נמשך מבחינת שתיקה עליונה כנל, שהוא בחינת תפילין. ועל כן בזכות צרוך נעל זכו בניו לתפילין. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, כי תפילין כך מנעלים. כי המנהלים נמשכים מבחינת תפילין שהם מבחינת מקיפין העליונים, מבחינת שתיקה כנל. וזהו שאמר אברהם, הרימותי ידי אל השם וכו', עם מחוט ועד צרוך נעל וכו', ולא תאמר, אני האשרתי את אברהם. כי איני רוצה השירות שלך, כי כבר הבטיחני הקדוש ברוך הוא לאשרני, כמו שפרש רשי שם. היינו כי אני זוכה להשירות ופרנוסת דקדושה שנמשך מכלליות בן ותלמיד שהם בחינת חוט וסרוך נעל, שהם ציצית ותפילין, שמשם המלכות מקבל את הפרנסה מהידיים שיש בים החוכמה, ששם מערת הרצון המופלג להשם ידבח. וזהו הרימותי ידי וכולי ידי דייקה, היינו הידיים שיש בים החוכמה, שמשם כל הפרנסה והשירות, ששם מערת הרצון וההשתוקקות להשם ידבח. וזהו הרימותי ידי אל השם אל עליון קונה שמיים וארץ. שאני מרים ידי להשם ידבח, היינו שאני רק נחשף ומשתוקק להשם ידבח. כי הרמת הידיים למעלה זה בחינת השתוקקות נמרץ להשם ידבח. בחינת שיטחתי אליך כפיי. בחינת ניסה לבבנו אל כפיי עם אל כל בשמיים. היינו שאני זוכה לפרנסת דקדושה ששם מערת הרצון שנמשך מהידיים שיש בים החוכמה, שהוא הדעת של בן ותלמיד שהוא בחינת ציצית ותפילין. ועל כן איני רוצה השירות שלך, כי הקדוש ברוך הוא הבטיחני לאשרני השירות דקדושה הנעל כנל. י"ח לעניין שעיקר התיקון הנעשה על ידי בועז ורות היה בעת האכילה דייקה, שאז מתגלה הערת הרצון וכנל. וזהו בחינת שאמר בועז לרות, לעת האוכל גוש יעלום. לעת האוכל דייקה שאז מתגלה הרת הרצון וכנל. וגם רבנו זלוי מקרא זה לעת האוכל לעניין מאמר הנ"ל, שאז בשעת האכילה באה העירה על האדם, מחמת שאז מתגלה הרת הרצון שמאיר בים החוכמה שמשם מקבל את הפרנסה. ועל כן אז, בעת האכילה דייקה, באה העירה על האדם בחינת לעת האוכל גושי הלום וכו'. ועיין במאמר רצועה הייתה יוצא מחלקו של בנימין וכו' בליקוט את עניינה, כי הוא שייך למאמר והאם מקץ כי מרחמה מנהגם הנ"ל. המשך. ותותר לעולם הבא, זה בחינת הארת הרצון שהתגלה לעתיד, שמאיר בעת האכילה וכו' לכנל. וזה הבחינת מה שצריכים להשאיר מאכילתו בשביל לברך ברכת המזון שתחול הברכה עליו. כי ברכת המזון שמברכים אחר האכילה, זה בחינת הארת הרצון שמאיר בשעת האכילה דייקה, וכמו שמבואר במקום אחר. וזהו בחינת פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון שאומרים בברכת המזון, שזהו בחינת תארת הרצון. וזהו בחינת ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו וכו'. אזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד וברחמים וכו'. כי עיקר הפרנסה הוא בחסדו וברצונו הטוב לבד, שזהו בחינת רצון העליון. ועל כן מתגלה הארת הרצון בשעת האכילה. כי הפרנסה נמשכת רק מרצונו הטוב לבד, בחינת נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, בחינת בני חי ומזונה, לאו בזכות התל ימילתא, כי אם במזל התל ימילתא, שהוא בחינת מזל העליון, שהוא בחינת עתיק הקדישה, שמשם נמשכת הפרנוסה, שהוא בחינת רצון העליון כידוע וכמבואר בזוהר הקדוש. וזה בחינת בני חי ומזונה, כי כולם הם בבחינת תארת הרצון העליון. בנה זה בחינת תארת בן ותלמיד הנ"ל, כי גם התלמיד נקרא בן, בחינת וכל בנייך לימודי השם כנ"ל. חיה זה בחינת חיים ארוכים, חיים טובים, חיים נצחיים, שהם בחינת המקיפים העליונים הנ"ל, שמתגלים על ידי הארת בן ותלמיד, שהם בחינת חיים, בחינת עריכת ימים ושנים וכו' וכנ"ל. מזונה זה בחינת פרנוסה ששם מתגלה הרת הרצון כנ"ל. ועל כן כל אלו השלושה תלויים במזלה שהוא בחינת מזל העליון, שהוא בחינת תארת הרצון וכנ"ל. וזה בחינה שאומרים שלושה תוות ושלושה גמולות בברכת המזון. כי כל זה הוא בחינת תארת הרצון וכנ"ל, שמטיב עמנו בהחמיו וטובו לבד, וגומל לנו טובות ברצונו לבד בלי שום חיוב כלל. כי מי הקדימני והשלם כמו שאמרו אבותינו ז"ל? רק בטובו לבד נותן לנו פרנסה בנה חי ומזונה. שזהו בחינת תארת הרצון שהוא עיקר הטוב העליון, בחינת מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וכו'. שרוב הטוב הזה הוא הארת הרצון כמו שמבאר שם רבנו ז"ל במאמר הנ"ל. וזה בחינת הרחמן הוא. שאומרים כל פעם בברכת המזון ומזכירים וקוראים אז השם יתברך בשם הרחמן כמה וכמה פעמים, מה שלא מצינו כך בשאר התפילות. כי אז בשעת ברכת המזון עיקר התגלות הרחמים שהוא הארת הרצון שהוא עיקר הרחמים והחסד, שזהו בחינת כי מרחמם ינהגם, שמשם זוכין להארת הרצון על ידי המנהיג האמיתי שצריך להיות רחמן גדול, כנ"ל במאמר הנ"ל עיין שם בתחילתו. נמצא שברכת המזון הוא בחינת תארת הרצון, ועל כן צריכין להותיר באכילתו בשביל שתחול הברכה עליו על ידי ברכת המזון. כי מה שמותירין מאכילתו זהו בחינת ותותר לאוי לו מבו, שהוא הארת הרצון כנ"ל. וכמו שכתוב, ואת ובנייך תחיי בנותר. ודרשו רבותינו ז"ל עד תחיית המתים, שאז יהיה הארת הרצון כנ"ל. וזהו, ואת ובנייך ובנייך דייקה, בחינת בן ותלמיד הנ"ל. תחיי, בחינת חיים הנ"ל, בחינות אריכות ימים ושנים. שכל זהו בחינת הארת הרצון, בחינת בנותר לעולם הבא, שהוא הארת הרצון כנ"ל. ועל כן מותירין מאכילתו כדי לזכות להארת הרצון על ידי ברכת המזון, בבחינת ותותר לעולם הבא, שהוא בחינת הארת הרצון כנ"ל. ועל כן עיקר הברכה והשפע שנמשכה על ידי אליהו ואלישה, במעשה דצרפית על ידי אליהו, ומעשה דאישה אחת מנשי בני הנביאים על ידי אלישה, המשיכו עיקר הברכה על ידי השמן. כי שמן הוא בחינת תארת הרצון, בחינת להצעיל פנים משמן וכו', שזהו בחינת השמן של חנוכה. וכמו שמבואר שם במאמר הנ"ל, שעיקר הברכה והפרנסה בא משם, בחינת להצעיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד. וכמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן המשיכו הברכה והשפע של פרנסה על ידי השמן דייקה, שהוא בחינת תארת הרצון, שמשם נמשך הפרנסה וברכה, בחינת קד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר וכו'. בחינת ואת ובנייך תחיי בנותר, דהיינו הנותר מן השמן, שהוא בחינת תארת הרצון, בחינת ותותר לעולם הבא וכנ"ל.